van KRO-NCRV. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Ajax-directeur Kroes is het er niet mee eens dat hij per direct door de club is geschorst. Nog geen 3 weken na zijn benoeming. Volgens Ajax heeft Kroes aandelen van de club gekocht een week voordat bekend werd dat Ajax hem wilde benoemen. Kroes geeft toe dat hij aandelen heeft gekocht, maar zegt dat de club er ook van wist. Hij wil dat de autoriteit Financiële Markten met een onafhankelijk oordeel komt. 3 minderjarige kinderen zijn gewond geraakt bij een schietpartij op een basisschool in Finland. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Niet lang na de schietpartij pakte de politie een verdachte op van 12 jaar oud. Alle dreiging rond de school is inmiddels voorbij. In Enschede is een kraanwagen omgevallen. Volgens RTV Oost belandde die op een busbaan en werd het dak van een fastfoodrestaurant geraakt. Niemand raakte gewond en de oorzaak is nog niet bekend. En de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB gaan na een paar dagen rust weer verder met de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Onder leiding van de informateurs van Zwol en Dijkgraaf praten ze deze week over onder meer financiën, stikstof en natuur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Deze week buigt de Tweede Kamer zich opnieuw over de pensioenwet. Op dringend verzoek van Agnes Jozef van NSC, Nieuw Sociaal Contract. Voormalig actuaris is zij en deskundig op dit ingewikkelde dossier. Ze maakt zich grote zorgen over het nieuwe pensioenstelsel, waarin iedereen een eigen pensioenpotje opbouwt en de opbrengst uiteindelijk afhankelijk is van beurskoers. Het kan meezitten en het kan tegenzitten en niet langer van de veelbesproken rekenrente, waarbij de huidige pensioenuitkering vanwege die rekenrente geregeld niet kon worden geïndexeerd, waardoor oudere mensen financieel soms weer in de knel kwamen. Bovendien, met de vergrijzing in zicht, kunnen jonge mensen in dat nieuwe stelsel een eerlijk pensioen opbouwen. Zo is althans de gedachte. Vandaar die nieuwe pensioenwet dus, die inmiddels door beide kamers van de Staten-Generaal is en binnenkort van kracht wordt. Dus moet er 1600 miljard euro uit de gezamenlijke pensioenpotten worden overgeheveld naar individuele potjes. Een mega-operatie, zelden of nooit uitgevoerd. En dat leidt tot zorgen bij Agnes Jozef, als gezegd dat Kamerlid van NSC dat zich hier dus grote zorgen over maakt. Het was voor haar de reden om de politiek in te gaan. Als actuaris kon ze de sommen die ze moest maken niet langer verenigen met haar geweten. Mevrouw Jozef, goedemorgen. Goedemorgen. En dat wil wat zeggen, want u wilde vanaf uw 15e maar 1 ding, actuaris worden. Ja, dat klopt. Wie wilde nou op haar 15e actuaris worden? Ik. Ik dacht eigenlijk wiskunde vind ik het enige vak wat leuk is. Maar wiskunde studeren leek me erg saai en niet echt toegepast. En actuariaat is eigenlijk toegepaste wiskunde op verzekeringen en pensioenen. Ja, dat is een soort rekenbrein dat risico's inschat voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen. Ja, dat klopt. Mag ik het zo heel simpel in leektaal zeggen? Ja. Ja? Nou, ik zie enig voorbehoud aan uw gezicht. Nee, maar het is een interessant en heel leuk beroep. Ja. Het gaat over een heel erg onzekere toekomst en het is belangrijk om goede inschattingen te maken. Ja. Heeft iemand u als baby toevallig per ongeluk een rekenmachine gegeven? Oh, nee hoor. Nee, dat niet. Oké. Okay. En voor iemand met passie voor pensioenen, zoals u zichzelf omschrijft, was dat aantrekkelijker dan de contrabas? Want ook dat hebt u gestudeerd, notabene aan het conservatorium. Oh, dat klopt, ja. Ja, contrabas vond ik ook heel erg leuk. Alleen het beroep actuariaat had weer wat meer toekomstperspectief in mijn ogen. Juist. Of dacht u, met dat pensioen als actuaris zit het in ieder geval beter dan als ik tot aan mijn pensioengerechtigde leeftijd aan die contrabas blijf plukken? Ja, dat dacht ik eigenlijk wel, ja. Ook is contrabas spelen best blessuregevoelig bijvoorbeeld. En je moet misschien je hele leven de hele wereld overreizen. Nou ja, nu heb ik een makkelijkere baan. Of had ik in ieder geval. Het zijn uw woorden. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Het wordt dus een commissiedebat donderdag en geen plenair debat. Is het niet belangrijk genoeg? De commissiedebatten zijn gewoon regelmatig gepland. Het is weer tijd voor een commissiedebat over pensioenen. Maar u wilde graag een plenair debat, want u maakt zich grote zorgen. Ja. Ja, ik heb in januari wel een plenair debat gehad. En ik denk dat het ook echt tijd is om de wet nog een keer plenair door te spreken en aan te passen. Maar de minister is blijkbaar nog niet zover. Ja, het is aan de Tweede Kamer, toch? Als daar een meerderheid is om een debat aan te vragen, moet de minister gewoon komen opdragen of ze daar nou zin in heeft of niet. Oh, dat is wel een goed idee. Misschien kunnen we dat tijdens het commissiedebat aan de orde stellen. Nou ja, zo werkt het toch in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamerleden bepaalt of een minister moet komen en of er steun is voor een debat of niet. En dat hoeft trouwens niet altijd per se met een meerderheid, maar in ieder geval wel met een groot aantal stemmen. Nee, dat klopt, ja. Dus we zouden misschien een plenair debat kunnen doen. Maar wat belangrijk is ook, is dat de wet besproken wordt. Dat er een wetgevingsdebat komt. Want dan heb je ook de mogelijkheid om de wet eventueel te wijzigen en te verbeteren. Ja, maar goed, er is heel lang gesproken over dat nieuwe pensioenstelsel. 15 jaar. Eindeloos overhandeld. Tot in de nachtelijke uren in de polder. De minister-president moest komen opdraven. Al dan niet leidde dat tot ontstemming bij sommige deelnemers aan die onderhandelingen. Boze woede aanvallen dus bij sommigen. Gedoe, koppen tegen elkaar. Uiteindelijk is er een nieuwe pensioenwet. Is door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer. Dan komt Agnes Jozef in de nieuwe Tweede Kamer en zegt: het moet toch allemaal anders. Waarom? Nou, het valt wel mee. Eigenlijk de nieuwe pensioenwet is aangenomen. En wat het idee is van nieuw sociaal contract is dat de nieuwe pensioenwet wel in stand blijft. Alleen een van de onderdelen van de nieuwe pensioenwet is dat ook de bestaande uitkeringen die al zijn toegezegd omgezet worden naar nieuwe variabele uitkeringen die meebewegen met beurskoersen. Ja, dus mensen die nu hun pensioen krijgen. Even voor de duidelijkheid, het gaat niet over de AOW, hè, dus niet het staatspensioen dat je van de overheid krijgt. Het gaat over aanvullend opgebouwd pensioen. Dus het gaat om mensen die dat aanvullende pensioen nu krijgen. En die zouden ook over worden geheveld naar een eigen potje. Maar ja. U wilt dat dus anders. Ja, dus het idee is nu eigenlijk dat pensioenfondsen ook gepensioneerden die al een uitkering hebben, dat hun vaste uitkering wordt omgezet in een variabele uitkering. Die mee gaat bewegen met beurskoers. Want je hebt gewoon een persoonlijk pensioenvermogen. En dat wordt belegd. En als dat varieert, dan krijg je ook een andere uitkering ieder jaar. Zonder dat mensen instemmingsrecht hebben. Ja, maar dat was toch de hele gedachte achter die nieuwe pensioenwet. Namelijk met die rekenrente die lager was dan de meestal behaalde opbrengsten. Waardoor de pensioenen niet konden worden geïndexeerd voor mensen die al genoten van dat pensioen. Moest het anders? Ja, dat is het verhaal dat opgehouden is. Maar dat zie je bijna niet. Maar wel als je rekent natuurlijk. Ook in de nieuwe pensioenwet, zeker voor gepensioneerden, zit er gewoon weer dezelfde rekenrente in de wetgeving. Dus het is wederom zo van als de rente daalt in de toekomst, dan zullen de pensioenen ook omlaag moeten. Ja, omdat het afhankelijk is nu van de daadwerkelijke opbrengst. Ja, het wordt afhankelijk van je krijgt persoonlijk pensioenvermogen en de pensioenen die je krijgt worden afhankelijk van de hoogte van je pensioenvermogen en een rekenrente. En dat is wederom de risicovrije rente, zoals het ook was. Maar waar zitten nou precies uw zorgen? Waarom maakt u zich hier zorgen over? Waarom ik me zorgen maak is dat gewoon, het was altijd gebruikelijk gewoon dat je mensen een keuze geeft. Zeg maar. Als je pensioen wijzigt van mensen, dan moest je altijd instemmingsrecht vragen. En het is nu de vraag natuurlijk of het juridisch wel mag, of je die vaste uitkeringen om kan zetten in variabele uitkeringen zonder mensen instemmingsrecht te geven. En daarnaast lijkt me ook wenselijk om mensen instemmingsrecht te geven. Het is eigenlijk zo, straks gaan alle nieuwe pensioenen naar een premieregeling met een persoonlijk pensioenvermogen. Ja. Er bestaan nu ook al premieregelingen. En bij die premieregelingen krijgen mensen zelf altijd de keuze of zij een vaste of een variabele uitkering willen. En nu gaan de pensioenfondsen met de wet massaal over naar variabele uitkeringen. En dan krijgen mensen ineens die keuze niet meer. Dat is natuurlijk bijzonder vreemd. Want zeker als je gepensioneerd bent, ben je gewoon afhankelijk van de uitkering die je krijgt. En ik weet niet, je kan zelf het beste bepalen of jij een vaste uitkering wil of een variabele. En of jouw huishouden en financiën daar het beste op afgestemd zijn. Ja, dus eigenlijk zegt u met zoveel woorden, het opgebouwde geld, uitgesteld salaris, want dat is pensioen eigenlijk natuurlijk strikt genomen. Daar ga je dan niet helemaal meer zelf over. Je zit vast in een bepaalde mal waarvoor jou wordt gekozen. En als je het anders wil, dan heb je het nakijken. Ja, nu heb je daar geen inspraak op. Ja, maar dat was toch in het oude stelsel niet heel veel anders? In het oude stelsel had je gewoon een vaste uitkering toegezegd gekregen. Ja. En in het nieuwe stelsel wordt dat dus anders. Krijg je een variabele uitkering. Ja. Maar goed, dus wilt u een referendum organiseren onder dus pensioenhouders. Dus mensen die pensioen afdragen aan een pensioenfonds. Wat wilt u daar nou mee beogen? We hebben eigenlijk twee stappen. We hebben gezegd eigenlijk dat omzetten van de bestaande pensioenen in variabele uitkering, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je kan ook langzaam naar het nieuwe pensioenstelsel toegroeien. Door wel de nieuwe pensioenopbouw in persoonlijke pensioenvermogens te doen. En dan kunnen die mensen later, als ze ouder zijn, met hun persoonlijk pensioenvermogen een uitkering aankopen in het bestaande uitkeringcollectief dat al staat. Ja. Twee stelsels naast elkaar. Dus een stelsel voor mensen die al behoorlijk wat hadden opgebouwd in die pensioenpot, dan wel met pensioen zijn. En een apart pensioenstelsel voor jongeren, begrijp ik dat goed? Nee, het is niet een apart pensioenstelsel. Het is eigenlijk meer dat je de nieuwe pensioenopbouw doe je in persoonlijke pensioenvermogens. En de bestaande uitkeringen laat je gewoon staan. En die bestaande uitkeringen, die vormen een collectief. En op een gegeven moment, als je dit langer volhoudt, dan nou ja, zijn zeg maar alle jonge mensen hebben op een gegeven moment alleen nog maar een persoonlijk pensioenvermogen. En als zij ouder zijn, dan kopen ze een uitkering aan in dat bestaande collectief. Het is gewoon één regeling. En dit soort regelingen bestaan nu ook al. Dus het is eigenlijk ook niet nieuw. Het is gewoon geleidelijker overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar de minister wil dat niet. Nee, de minister heeft het zelfs geblokkeerd in de huidige wetgeving, terwijl het vroeger gewoon kon. Ja, maar goed, en klaarblijkelijk met een meerderheid van de Tweede Kamer. In elk geval van de oude Tweede Kamer, want die was voor de pensioenwet. Met, als ik me goed herinner, 93 stemmen voor en de rest tegen. Dus 93 van de 150. Ja, met de oude Kamer was er een meerderheid destijds. Maar ik denk nu dat er een nieuwe tijd is aangebroken. We hebben een nieuwe Tweede Kamer. En ik denk dat het ook gewoon verstandig is. Wat wij dus eigenlijk zeggen, is we kunnen naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar doe het geleidelijk. Want ik zeg, aan de ene kant van juridisch is de vraag of het houdbaar is om in één keer alle pensioenen over te zetten naar variabele uitkeringen zonder dat mensen instemming hebben. Het is ook de vraag of je het moet willen. Maar voorziet u dan, sorry dat ik u onderbreek, maar voorziet u dan hetzelfde als wat met de spaarrente is gebeurd? Namelijk dat mensen die dus belasting moesten betalen over hun spaartegoeden, dat die naar de rechter zijn gestapt en in het gelijk zijn gesteld, waardoor de staat middels de staatssecretaris van Financiën nu een enorme bak met geld moet uit gaan keren? Ja, er is een risico inderdaad dat pensioenfondsen zometeen overgaan naar het nieuwe stelsel en dat achteraf allemaal rechtszaken komen en blijkt dat dat niet mocht. En het probleem wordt dan dat het heel moeilijk is om nou ja, het weer ongedaan te maken. Ik denk eigenlijk dat het een onomkeerbare weg is die er nu wordt ingeslagen als we zo doorgaan. Kunnen de IT-systemen het aan? Want er moet 1600 miljard. We hebben een van de grootste pensioen... ja, fondsen, maar ook gevuld dus met dat geld van de wereld, hè? Die 1600 ja. miljard. Kan dat technisch, IT-technisch allemaal op een goede en verantwoorde manier worden uitgekeerd in die persoonlijke pensioenpotjes? Nou, ik vraag me af of dat gaat lukken. Want ik heb zelf bij uitvoeringsorganisaties gewerkt en ook in het bestuur van een pensioenfonds gezeten. En als we nu een pensioenfonds overzetten eigenlijk van de ene naar de andere uitvoerder bijvoorbeeld, terwijl de pensioenregeling gewoon hetzelfde bleef, dan kost het meestal al een jaar voordat het systeem op orde was. En nu moeten eigenlijk 180 pensioenfondsen in maar nou ja, 3-4 jaar, die moeten over naar nieuwe IT-systemen. En die IT-systemen worden nu nog gebouwd, die zijn nog niet eens klaar. En die zullen ook allerlei kinderziektes kennen. Ja, dus het is gewoon een enorm riskante operatie. Wij zijn ook bang dat het echt een uitvoeringsdrama kan worden als we op deze weg doorgaan. U vreest een nieuw uitvoeringsdrama, zoals bij de toeslagenaffaire in Groningen bijvoorbeeld? Een uitvoeringsdrama. Ik dacht zelf meer als voorbeeld aan de Belastingdienst. Die op een gegeven moment, nou ja, die is overvoerd met allemaal ingewikkelde regelingen. En op een gegeven moment is het gewoon vastgelopen. En nu, nou ja, kunnen we eigenlijk bijna niks meer wijzigen totdat de Belastingdienst zijn IT-systeem weer op orde heeft. Nou, en dat duurt jaren, een jaar of 10 zelfs. Ja, dat soort gevaren heb je in de pensioensector natuurlijk ook. En wat zijn daar dan van de gevolgen voor de pensioenuitkeringen? Ja, dat wordt heel lastig. Het kan dus zijn dat er foutjes ontstaan in de pensioenuitkeringen. En het zal ook heel lastig zijn om als deelnemer te zien wanneer het verkeerd is. Want je had een uitkering toegezegd gekregen. Je krijgt een persoonlijk pensioenvermogen. Hmm. Nou, dat verband tussen die twee is heel moeilijk. Nou, je moet je actuariële studie voor hebben gedaan om dat na te kunnen rekenen. Ja, en wat ook een probleem is momenteel, de datakwaliteit van pensioenfondsen is ook niet al te best, zeg maar. Dus heel veel pensioenfondsen zijn nu heel goed hun data aan het controleren, datakwaliteit. En wat je bijvoorbeeld ziet, is wat ABP, het grootste pensioenfonds, dan vroeger deed, is dat ze de data controleren van de mensen die nu met pensioen gaan. Maar dat is zeg maar één jaarlaagje van mensen van 67. En die data werd ook grotendeels handmatig gecontroleerd en dan werden de uitkeringen gegeven. Ja. En nu moet zo'n pensioenfonds ABP zeg maar op één moment alle data van alle deelnemers op orde hebben. Ja. Nou goed, en dat is natuurlijk de vraag of dat soort dingen wel goed gaan. Ja, tegelijkertijd zijn er allerlei economen die zeggen, die mevrouw Jozef die zoekt spijkers op laag water. Ik parafraseer het maar eventjes. En die zaait onnodig paniek. Het is gewoon goed over nagedacht. Elk stelselwijziging heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar wij hebben er alle vertrouwen in. En de NSC moet dus ophouden. Het is door twee kamers heen gegaan. Het staat in het Staatsblad. Het gaat gewoon in. Klaar. Ja, kort door de bocht. Komt er wel op neer, toch? Gelezen. Ja, komt het ik wel op neer, toch? Ik heb het ook gelezen, ja. Maar, nou goed, als je even kijkt gewoon inderdaad naar zo'n verbouwing van de IT-systemen, ja, naar beslissingen die je voor de deelnemers van de pensioenfonds neemt zonder ze te betrekken. Nou goed, dat is gewoon een recept voor ongelukken. En het is gewoon beter om geleidelijk over te gaan. Want wat ze er bijvoorbeeld ook niet bij vertellen is, het pensioenfonds gaat dus in één keer over. Zeg even op 31 december. En wat jij in je persoonlijke pensioenvermogen krijgt is heel erg afhankelijk van dagkoers op dat moment. Ja, dus maar dat was de gedachte er ook achter. Is het heel, van alle kanten is het heel fragiel, zeg maar, ja. Deze overgang. Ja, en dan heb je ook nog die middengroep, waar u trouwens ook toe behoort, van 35 tot in de 55, geloof ik. Die dus wel al in het oude systeem rechten hebben opgebouwd. Maar die dus kwijtraken in het nieuwe systeem. En dat moet worden gecompenseerd. En dat gaat om tientallen miljarden. Is dat al geregeld eigenlijk? Nou, het idee is dat de pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe stelsel een deel van het vermogen beschikbaar stellen voor die groep. Of dat de werkgevers extra premie inleggen voor de groep van, zeggen we, 35. Ja, dat is het idee. Maar is het al geregeld? Nee, elk pensioenfonds kan dat zelf beslissen, zeg maar. Je moet er wel over nadenken of en hoe ze het gaan compenseren. Mm. Ja, maar er hoeven zelfs geen compensatieafspraken uiteindelijk gemaakt te worden. Oké, goed. U zegt dit, ik zie een rampenscenario voor me. Tot zover is het dus resume goed, toch? En de overheid richt eigenlijk iets op dat gedoemd is te mislukken en leidt tot ongelukken, hoorde ik u ook net zeggen. Ja. Speelt de overheid met vuur dan? Ik denk zeker dat ze met vuur spelen. Ik dacht dat we inmiddels misschien genoeg geleerd hadden van de toeslagenaffaires, woekerpolissen en de problemen bij de Belastingdienst. Maar goed, ik hoop dat we het in de pensioensector in ieder geval kunnen voorkomen. Ja. En als de overheid een ezel is, aan de hoeveelste steen stoot die overheid zich dan in dit geval? Oh, ja. Daar laat ik me maar niet over uit. Oké, u wil de overheid niet vergeleken met een ezel. Goed. Het gaat trouwens niet voor u als Kamerlid. Want u blijft in het oude stelsel. De politici zelf dus, blijven gewoon een pensioen opbouwen zoals dat al die jaren te doen gebruikelijk was. Ja, dat is nou ook zoiets bijzonders. Inderdaad, die wet toekomstpensioen is aangenomen en van iedereen wordt het pensioen gewijzigd in premieregelingen waar alle risico's bij het individu liggen. En de pensioenregeling van politici die blijft gewoon in stand bij het oude. En dat is natuurlijk ook iets wat we als nieuw celcontract wel willen corrigeren. Want dit kan je natuurlijk niet maken. Nee, maar u bent bij uitstek de partij die altijd wijst naar de grondwet. En dit is nu helemaal vastgelegd in artikel 63 van die grondwet. Namelijk dat wijzigingen voor de salariering, of in ieder geval de tegemoetkoming in kosten van politici, of het nou Kamerleden zijn of ministers, dat daar een 2/3 Kamermeerderheid voor moet zijn. En ik zei net al, er waren 93 stemmen voor en de rest was tegen. Dus er ontbraken 7 stemmen voor een 2/3 meerderheid. Ja, dat klopt dus. Dus eigenlijk, ik denk dat ze vooruitgekeken hebben. Ze dachten, we willen die wet toekomstpensioenen nu snel door de Kamer heen hebben. Hmm. Maar er was niet voldoende meerderheid om ook de pensioenen van politici er doorheen te krijgen. Ja. En toen zijn die even uit de wet geschreven. Maar netjes is het absoluut niet. Nee. Nou bent u een van de 4 onderhandelende partijen in de formatie. Ze gaan vandaag weer verder naar het paasweekeinde, zal ik maar zeggen. Het gaat deze week over financiën, dus dit komt ook wel op tafel, denk ik dan. Ik hoop en denk dat pensioenen inderdaad op tafel komt onder het kopje bestaanszekerheid. Ja, en wilt u dan zelf aan die onderhandelingstafel geregeld hebben dat de overgang van de oude naar het nieuwe pensioenstelsel, dat geleidelijker gaat, zoals u dat net zegt, en dat mensen er ook zelf iets over te zeggen hebben? Moet dat dus worden vastgesteld en vastgelegd ook in een hoofdlijnenakkoord? Ja, wat mij betreft natuurlijk wel. Nou ja, u hebt daarbij de steun van de PVV en de BBB, alleen de VVD niet. Het is inderdaad zo dat de PVV en de BBB in het verkiezingsprogramma hebben staan dat ze eigenlijk de hele pensioenwet willen terugdraaien. Ja. En de VVD heeft inderdaad ingestemd met de huidige wet. En die stond de afgelopen maanden in ieder geval op de koers van laat het maar zoals het is. Ja, dus de VVD moet wat dat betreft, wat u betreft, daar de bocht door. Of door de pomp, of hoe je het wil zeggen. Als je kijkt naar het plan van nieuw celcontract, is het dus ook dat de PVV en de BBB ook zeggen van, we draaien de hele wet terug. En dat hebben wij weer niet gezegd. Dus wij zitten eigenlijk een beetje in het midden als partij. Juist, maar het is voor u een belangrijk punt en voor uw partij ook? Ja, zeker. Want we Nou ja, we zitten natuurlijk niet te wachten op uitvoerings- en financiële drama's in de toekomst. En dit gaat echt over 10 miljoen mensen die pensioen hebben opgebouwd bij pensioenfondsen. En wat u ook zei, 1500, 1600 miljard. Ja. Ja, en daar moet je, nou ja, gewoon voorzichtig mee zijn natuurlijk. Juist, dus dit moet wat uw partij betreft worden geregeld en op de manier zoals u het net zegt. Ja, dat lijkt ons de beste oplossing. Hebt u dezelfde hersens als Pieter Omtzigt eigenlijk? Dezelfde hersens. Ja, nou ja, u bent econometrist, u denkt op dezelfde manier. U kunt ook goed rekenen, dat kan hij ook aan alle kanten. Ja, nou, ik heb met Pieter ook op de Universiteit van Amsterdam gewerkt samen. Zo'n 20 jaar geleden, denk ik. Dus u kent hem al heel lang? Ik ken hem al heel erg lang, ja. Ja. Is het een andere Pieter Omtzigt geworden nu die moet onderhandelen als, als een grote partij van 20 zetels in de Tweede Kamer? Ik merk zelf niet zo het verschil. Ik heb wel gemerkt dat hij in de loop van de tijd kan veranderen qua visie op het gebied van pensioenen. Er is aanpassingsvermogen natuurlijk. Mm. Hij is opgeschoven in de goede richting, namelijk in die van u. Ja. Ja, daarom voel ik me ook op mijn plaats naast Pieter. Juist. Ik had het aan het begin van deze uitzending over de rekensommen die u als actuaris moest maken in uw vorige baan. En die hadden ook te maken, die sommen, met het pensioenstelsel. En ik zei, ik parafraseer het maar zelf in mijn eigen woorden, dat u dat niet meer kon verenigen met uw geweten. U zei zelf dat u sommen moest maken waar u niet achter stond. Ja, wat waren dat voor sommen? Het zijn sommen die verplicht voorgeschreven zijn. Waaruit komt eigenlijk, of waaruit lijkt te komen, dat als je naar het nieuwe pensioenstelsel gaat, dat je veel hogere pensioenen krijgt. En niet een beetje hoger, maar bijvoorbeeld voor jonge mensen, die krijgen wel 700% meer pensioen als de economie meezit dan in het oude stelsel. En eigenlijk zag je in die sommen dat iedereen erop vooruit ging, altijd. Of het nu economisch meezit, tegenzit of in verwachting gaat. En dat kan natuurlijk niet, want ik weet niet, je hoeft geen actuaris te zijn daarvoor. Als je dezelfde premie hebt en hetzelfde pensioenvermogen, zeg maar, en je belegt dat in dezelfde economie, dan moet daar ook ongeveer evenveel pensioen uitkomen. Maar daarmee zegt u eigenlijk dat de rekenmodellen die ten grondslag liggen aan het nieuwe stelsel, dat die niet kloppen. Ja, die kloppen inderdaad niet. En daar, dat is ook een van de punten. Want aan de ene kant zeggen we eigenlijk, we moeten niet zomaar de bestaande rechten, de bestaande pensioenuitkeringen invaren, zeg maar, in dat nieuwe stelsel. Maar aan de andere kant moeten er ook aan de huidige wetgeving dingen verbeteren. Want een van de voornemens was dat we eerlijker zouden communiceren over pensioen en ook duidelijker zouden zijn dat je risico's loopt. Mm-hmm. Maar als je vervolgens in de sommen laat zien dat iedereen erop vooruit gaat, of het nou economisch meezit of tegenzit, dat kan natuurlijk niet. Maar daarmee zegt u eigenlijk dat het fundament van het hele stelsel is gebaseerd op, of in ieder geval gefundeerd is op drijfzand. De rekenmodellen en de communicatie die gebeuren, die kloppen gewoon niet. En dan moet je gewoon aanpassen. Maar het begint toch bij rekenmodellen als je een nieuw stelsel, waar het gaat om geld en uitkeringen en een hele ingewikkelde uitvoering, dan begint het toch met de modellen? Het begint met modellen. Het is die wet toekomst pensioen is verkocht op basis van modellen. En op basis van claims dat iedereen erop vooruit gaat. Maar ik weet niet, als je gewoon even logisch nadenkt, dan weet je dat dat niet kan. En wat er eigenlijk gebeurt in het nieuwe pensioenstelsel is dat we nu, pensioenfondsen houden nu buffers aan om wat zekerheid te creëren. Die buffer kan je zo meteen in één keer uitdelen. Daardoor kan je pensioen wat omhoog. Maar vervolgens loop je wel meer risico's, want we hebben gewoon minder buffers in huis. Maar over die risico's zijn de dames en heren politici en werkgevers en werknemers, want pensioenfondsen worden geleid door de werknemers en de werkgevers, dus vakbonden en werkgeversorganisaties. Die zijn daar toch altijd eerlijk over geweest. En de ministers destijds ook, namelijk Wouter Koolmeester, de architect, mede-architect van dit stelsel, die heeft toch altijd gezegd, ja, het kan ook tegenzitten als slecht gaat op de beurs, krijg je minder. Maar ja, als het goed gaat en de afgelopen 30 jaar is gebleken, zelfs met de dips op de beurs, dat het over het algemeen beter gaat. En dat je dus een groter rendement hebt dan als we vasthouden aan die rekenrente. Maar het gaat niet zozeer om de rekenrente. Het pensioengeld wordt gewoon belegd. Dat is in het oude pensioenstelsel, in het nieuwe pensioenstelsel. Ja. En het pensioen dat je uit kan betalen hangt gewoon af van de beleggingsrendementen die we halen. Ja, maar niet. Maar vroeger moest je buffers aanhouden als pensioenfonds. En die waren weer gerelateerd aan de rekenrente, toch? Die buffers waren niet per se gerelateerd aan de rekenrente. Maar het was inderdaad het idee dat we probeerden vaste uitkeringen of uitkeringen te garanderen. Niet helemaal, maar pensioenfondsen konden ook korten. Ja. Maar om die uitkeringen met een hoge mate van zekerheid uit te kunnen keren, hielden we inderdaad buffers aan. Ja. Over die pensioenfondsen gesproken, we hadden het er eerder over. Die hebben vorige week een brief gestuurd aan de informateurs. De heren die nu ook vandaag met de vier partijen om de tafel zitten, de vijf grootste pensioenfondsen, die hebben die brief gestuurd waarin ze zeggen: wij gaan miljarden aanbieden aan pensioengeld om te investeren in de energietransitie. En dat willen ze doen met publiek-private samenwerking. Hebt u daar ook nog een gedachte bij, namelijk over de besteding van dat geld dat dus rendement moet opleveren voor al die pensioenpontjes die dan individueel moeten worden gevuld? Nou, ik heb er wel ideeën bij. Het pensioengeld is natuurlijk van de deelnemers. En de deelnemers zouden er eigenlijk een zegje over moeten hebben. Ja. Maar het is natuurlijk zo, van er is echt 1600 miljard pensioengeld. En pensioenen voor de toekomst, zeker voor de jongere generaties. Die jonge generaties hebben niet alleen iets aan geld, zeg maar. Er moet ook gewoon een leefbare wereld zijn. Dus in die zin snap ik wel dat pensioenfondsen daar een steentje aan proberen bij te dragen. Maar ik denk wel eigenlijk, wat ook een van de ideeën was met de wet toekomstpensioen, is dat je een persoonlijk pensioenvermogen hebt. Ja. En met een persoonlijk pensioenvermogen zou je natuurlijk zelf kunnen bepalen waarin je belegt. En of je bijvoorbeeld groen belegt of wat minder groen belegt, of wat meer risico neemt of minder. Mm. Dat is uiteindelijk niet in die wet toekomstpensioenen gekomen. Eigenlijk hebben deelnemers nog steeds geen keuzevrijheid. Mm-hmm. En dat is ook wel een van de punten die op termijn, ik verwacht dat we dat wel zullen moeten invoeren. Als je een persoonlijk pensioenvermogen hebt en alle risico's loopt, ja, dan mag je ook zelf bepalen wat mij betreft hoe je dat belegt bijvoorbeeld. Dus er zouden meer keuzes moeten komen, ook voor mensen. Juist. Stel nou dat u het aan die onderhandelingstafel niet voor elkaar krijgt. U bent ooit als actuaris opgestapt omdat u zich niet meer kon verenigen met die modellen en de sommen die u moest maken. Als u nou zegt dit leidt tot rampen en ongelukken, want dat zei u eerder deze uitzending, en u moet mede verantwoordelijk worden voor beleid dat de pensioenwet gewoon laat ingaan zoals die oorspronkelijk was bedoeld en dus niet met uw aanpassingen, wat dan? Een van de dingen. Ja, ik stel eigenlijk grotere stappen voor, zeg maar, dat we geleidelijk bijvoorbeeld overgaan op het nieuwe stelsel. Ja. Maar daarnaast heb ik ook nog heel veel kleinere verbeteringen in gedachten, waardoor die transitie wel makkelijker kan lopen. Want eigenlijk is dat het doel. Dat is ook het voorstel van de geleidelijke overgang. Ja. Dat die transitie gewoon naar het nieuwe stelsel wel goed verloopt. Maar wat nou als u uw zin niet krijgt? Ik zal altijd kleinere stappen kunnen maken. En ik denk dat ik de andere partijen wel kan overtuigen. Zeker als we tegen de eerste problemen aanlopen zometeen. Als de eerste transities plaatsvinden. Dan komt dat denk ik wel vanzelf. Dus pas op de plaats, stap voor stap. En een langzamer invoeren dat nieuwe pensioenstelsel. Ja, dankjewel. Agnes Jozef, hartelijk dank. Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. De vier partijen zitten terwijl wij dit gesprek voeren aan de onderhandelingstafel. Hartelijk dank vanuit Den Haag. Hier gaat de Nieuws-BV verder met Natasja Kips. Ik wens u een hele fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Ik begrijp, voor de verandering heb jij een vraag aan mij. Ja, heb jij vandaag al iets van jezelf gemoeten, Jurgen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kan er een beroemd filosoof aanhalen die zei altijd van het enige wat ik moet is poepen en belasting betalen. Jurgen van den Berg vraagt door. Je kunt ook niet alles begrijpelijk maken in een woordgrap. Je kan een makkelijke woordgrap doen, zoals hè, met welke presentator gaat het niet goed. Jurgen van den Berg afwaarts. Nou, dat is een makkelijke grap. Oh, wat fijn, de lachband is het. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Hunted Into the Wild is terug. Ah, fuck. Helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 VIP's op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild VIP's nu op NPO Start. Hey, helikopter. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden.